Sunt psiholog terapeut în formarea cognitiv-comportamentală și hipnoză clinică, mentor profesor dr. Irina Coldenici. Mulțumesc pentru invitație, mă simt în fața acestui grup atât de valoros ca un elev. Terapie și credință, misiune comună pentru stat, biserică, societate. Terapie și credință, la prima vedere, două concepte factorice și conținut distincte. Prin ceea ce voi prezenta în această lucrare, doresc să subliniez faptul că ceea ce au în comun, psihoterapia și credința, psihologia și religia, reprezintă mai mult decât ceea ce le diferențiază, pentru că într-o parte și în cealaltă se găsesc elemente specifice și elemente comune ca formă și conținut. Este sigur că, dacă Dumnezeu ar fi o certitudine materială, senzorială, libertatea opțiunii noastre de a crede în El nu ar mai fi la fel de valoroasă. O alegere este cu atât mai demnă cu cât trebuie să te lupți mai mult cu incertitudinile. Iar dacă ești în stare să iei și hotărât în aceste condiții de incertitudine, cum ar fi aceea de a crede în Dumnezeu, atunci acest pas poate trece drept eroi. În cartea Psihoterapia Ortodoxă, Știința Ființelor Părinți, de Mitropolit Hieroteus Vlahos, se spune: mintea omului a fost creată după chipul lui Dumnezeu. Noi am întinat acest chip prin păcat și tot noi suntem aceia care trebuie să-l curățim. Să ne curățim chipul așa cum l-am primit. Prin urmare, după ce a fost întru totul slobozită de patim, mintea celui care se păzește de întinare prin păcat va fi iluminată, iluminând la rândul ei pe cei din jur. În concluzie, remediul cel mai indicat pentru bolile de care suferim este purificarea minții, a sufletului și a trupului. Ca psiholog terapeut, am formare de bază în terapia cognitiv-comportamentală și hipnoză clinică. Această orientare cognitiv-comportamentală are următorul motto: oamenii nu sunt afectați de ceea ce li se întâmplă, ci de cum înțeleg ei, de cum interpretează ei ceea ce li se întâmplă. Epitet. Sănătatea și boala, și cea fizică și cea psihică, se găsesc pe continuumul aceleași linii drepte, la capete opuse. Dar la mijlocul acestei drepte se află echilibru între sănătate și boală. Oricând din anumite cauze, mai mult sau mai puțin controlabile de către persoană, acest echilibru poate fi perturbat. Se poate trece dintr-o parte în cealaltă relativ ușor. Pentru că specializarea mea este boala psihică în principal și boala fizică în secundar ca somatizare, am să arăt cu câteva descrieri cum se produce boala psihică și cum psihoterapia este intervenția psihologică în sănătate și boală și de ce consider eu că cel mai vechi cabinet de psihoterapie a fost și este Lăcașul Sfânt, biserica, iar pentru un anumit segment de persoane, cei mai vechi terapeuți sunt duhovnicii. Psihologia și-a ocupat la timp greu locul binemeritat printre celelalte științe din cauza lipsei cuantificării, măsurării proceselor psihice și a problemelor apărute, cât și a rezultatelor obținute prin vindecare. Psihicul uman nu este material. El se formează pe un suport material unui creier și se manifestă la vedere prin comportamente, în spatele cărora se află emoții, iar în spatele emoțiilor se află gânduri. Deci există gândul, urmat de emoție, urmat de comportament. În acest fel, comportamentul a devenit primul lucru care a putut fi măsurat în sănătate și în boala psihică, pentru că este vizibil. Este cel care validează sau invalidează o persoană în fața semenilor ei, în fața societății. Prin comportament devenim funcțional sau mai puțin funcțional în toate sferele de acțiune ale omului, delimitate de statutul și rolurilor noastre. Făcând o paralelă, în Cartea Sfinților Părinți se spune că omul a întinat mintea, tot el trebuie să o curățe. Această curățire se va produce în mai multe etape, dar omul nu va putea să realizeze acest lucru dacă Duhul Sfânt nu coboară asupra lui. Prin urmare, după ce a fost întru totul slobozită de patim, mintea celui care se păzește de întinare prin păcat va fi iluminată, iluminând la rândul ei pe cei din jur. După cum psihologia, medicina se preocupă de sănătatea pacienților lor, prin diferite metode terapeutice, același lucru poate fi spus și despre teologie. Ea cuprinde atât învățăturile bisericești despre sănătatea duhovnicească, cât și calea pe care trebuie să o urmăm noi cei bolnavi pentru a ne însănătoși. După cum spunea Sfântul Maxim Mărturisitorul, numai cine a cunoscut slăbiciunea firii omenești a făcut experiența puterii dumnezeiești. Deci, nu orice duhovnic poate călăuzi un credincios către iluminare, ci numai acela care a dobândit el însuși iluminarea mai întâi prin pașii urmați. Preotul trebuie să fie un adevărat medic duhovnicesc care să vindece bolile sufletului. La fel este și în psihoterapie. Ca să poți profesa cu drept de liberă practică, ca psihoterapeut, pentru facultate urmată de o formare de bază în orientare terapeutică, este nevoie de ore de dezvoltare personală, în cadrul cărora îți descoperi propriile probleme, în perspectivă psihică, gând, emoție, comportament, ți le rezolvi prin iluminare, adică la noi în psihologie, prin insight, și numai după aceea poți coordona pașii celor cu probleme către vindecare. Și duhovnicii și terapeuții au nevoie de iluminare, de curățirea propriei persoane, mai întâi de a ilumina pe alții. Știm că la Sfânta, o altă paralelă, știm că la Sfânta Evanghelie, în timpul slujbei, duhovnicii spun predici pline de înțelepciune. Și în cadrul conferințelor la care am participat, am ascultat cu plăcere când profesorii au spus asemenea învățături puternice. Relatate special pentru a trezi în fiecare dintre ascultători valorile morale și spirituale care stau la baza ființei umane, ele au efect pozitiv și corector, mai mult decât un sfat direct oferit fiecărui om în parte, deoarece din aceste învățături cu tâlp, omul ia ceea ce îi se potrivește și multe se potrivesc pentru mulți. La fel și în psihoterapie. Noi folosim poveștile terapeutice. Care este forța poveștilor și de ce spunem povești? În 1874, un băiețel a fost operat pentru a-i se îndepărta o tumoare. Antibioticele nu fuseseră descoperite. Pasteur încă nu iluminase lumea medicală în legătură cu necesitatea sterilizării. Anestezicele chimice pentru calmarea durerii urmau să fie descoperite după mai bine de o jumătate de secol. Tot ceea ce îi se putea oferi băiatului era o poveste. Pentru a-i distrage atenția de la procedură, i s-a spus o poveste atât de incitantă încât mai târziu a mărturisit că nu simțise niciun disconfort sau durere. Putea o poveste să fie atât de puternică și putea forța ei să aibă un asemenea efect? Pentru acel copil chiar a putut. 18 ani mai târziu, același băiat a înmânat una dintre propriile povești unui editor. Era tânărul Iacob Grimm. Care a fost povestea lui? Albă ca zăpadă. Un alt exemplu. În Nepal, copiii nu sunt disciplinați prin metode corporale, căci mamelor nu le place să-i vadă nefericiți sau plânși. În schimb, se țin sub control purtarea copiilor, spunându-i se povești. În profesiunile care acordă ajutor, folosim poveștile ca metafore pentru a sprijini oamenii să-și realizeze scopurile dorite și de a le favoriza însănătoșirea. Poveștile au forța de a disciplina, de a stârni emoții, de a inspira, de a schimba, de a crea abilități în trup, de a vindeca. Dacă omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, înseamnă că avem în noi o fărâmă din dumnezeire, fără a fi totuși Dumnezeu. Și ne folosim de această putere din dumnezeiască prin credință pentru vindecarea sufletului, dar fără a fi Dumnezeu. Creatorul ne-a dotat cu putere de auto-îmbolnăvire și auto-vindecare în același timp, oferindu-și totuși liberul arbitru. Fiecare este propria lui călăuză să-și aleagă drumul și calea în viață, să-și aleagă cum dorește să fie trecător din această viață. Credința pură că Dumnezeu lucrează prin oameni, pentru oameni, aduce echilibru și vindecarea în sufletul și spiritul multora. Similar credinței religioase, eu văd efectul placebo din medicină și psihologie. În medicină, de câte ori au fost auziți eminenți chirurgi, afirmând după operație, am făcut tot ceea ce s-a putut face din punct de vedere medical. Dumnezeu va face restul. Unul dintre termenii cel mai frecvent folosiți în limbajul medical este cuvântul placebo. Efectul placebo nu este un fenomen fraudulos, inutil sau nefavorabil. Este un fenomen spontan și foarte real, care se referă la modalitățile de tratament inobservate, necatalogate, sau la ameliorări ale stării de sănătate care apar în absența unei substanțe active chimic sau farmacologic. Este efectul, de fapt, al modului de gândire pozitiv și cel negativ. Termenul de placebo, cu înțelesul de îi voi face voia, a fost utilizat în rugăciunile din perioada medievală în contextul expresiei placebo domino. Îi voi face voia Domnului. Dincolo de toate cele descrise, reiese faptul că placebo și credința sunt două forme diferite cu același conținut. Credința în Dumnezeu și în puterea Lui de a vindeca sufletele oamenilor și credința în terapeutul sau doctorul tău și în metodele Lui de a te vindeca fizic și psihic. În urma numeroase cercetări științifice, s-a concluzionat faptul că efectul placebo, credința, are un substrat biochimic. Se știe că la nivelul întregului organism, dar cu precădere la nivelul creierului, sunt de chimie. Toate stările noastre emoționale sunt declanșate de niște substanțe chimice numite neurotransmițători. Aceștia sunt hormoni care se regăsesc și în medicamentele pe care le ingerăm pentru a reechilibra stările psihice. Dar noi, psihologii, nu folosim medicamente, decât în cazuri foarte grave și atunci în colaborare cu psihiatrii. Ei prescriu medicamente. Noi echilibrăm oamenii prin tehnici și metode susținute prin cuvânt, ca și duhovnicii. Atunci când rămâi într-o stare de supărare, prea mult timp, hormonul care este responsabil cu starea de supărare va fi secretat mai mult în creier decât hormonul care este responsabil de starea de fericire și așa apare problema psihică. Dacă se poate în sensul bolnăvirii prin activarea unui comportament negativ, cel de supărare prea lungă se poate și în sensul invers pentru însănătoșire, prin dobândirea unui comportament pozitiv care va produce starea de bine și așa până să obține echilibrare. Efectul placebo funcționează și pentru a te vindeca și pentru a te îmbolnăvi. Puterea minții din credință este fantastică. Unul dintre cele mai dramatice evenimente legate de terapia placebo a fost raportat în 1957, când un nou medicament miraculos, Prebiozen, promitea a fi soluția finală împotriva cancerului. Un pacient care prezenta un corp malign, în metastază și retenție de lichid la nivelul plămânilor și care avea nevoie de administrare zilnică de oxigen și de folosirea măștii de oxigen, a auzit de acest medicament și l-a implorat pe medicul lui să-i administreze. Convins de disperarea și dorința de vindecare a pacientului, doctorul l-a administrat și a asistat la o miraculoasă însănătoșire a acestuia. După un timp, pacientul a citit un articol despre acest medicament în care se menționa că acesta nu are mare efect în tratarea cancerului și a avut o recidivă. Tumorile au revenit. Iată gândirea negativă cum distruge. Medicul lui, profund afectat de agravarea bolii, a recurs la un truc disperat. I-a spus pacientului că este în posesia unei versiuni noi, îmbunătățite a medicamentului, care are rezultate foarte bune în tratarea bolii lui. I-a administrat apă distilată și pacientul s-a vindecat complet în urma tratamentului placebo, rămânind timp de 2 luni stabil. Dar, după aceea, în presă au apărut iar recenzii asupra ineficacității acestui medicament și acest lucru a fost fatal pentru pacient, el murind câteva zile mai târziu. Se cunoaște faptul că, în psihoterapie, cei mai buni respondenți la terapie sunt dintre persoanele credincioase, religios. Asta pentru că ei au deja format acel comportament de a crede. Ei doar dublează credința în Dumnezeu cu încrederea în terapeut și metodele lui, neinvestindu-l ca fiind Dumnezeu pentru ei, dar folosind credința în puterea de a rezolva singur problemele, îndrumat fiind doar de către psihoterapeut. Creierul uman se știe că este folosit în proporție de circa 10% din potențialul lui și în acest caz doar de geni. Ce se întâmplă cu restul? La ce poate fi folosit? S-ar putea să fie folosit pentru autovindecare, autoreglare sau de dezvoltarea altor abilități mai puțin recunoscute în ziua de azi. Nu știm, deși în acest domeniu s-au făcut multe cercetări și descoperiri în ceea ce se poate face cu puterea minții. În religie sunt cunoscute relatările biblice când Iisus mergea în casele oamenilor pentru a vindeca membrii familiilor lor și încheia prin a le spune că nu El i-a vindecat, ci credința i-a vindecat. Am făcut o paralelă între aceste domenii, psihologie, religie, duhovnic, terapeut, credință placebo, se putea și între Sfânta Spovedanie și ședința de terapie, între cabinetul de terapie și biserică. Pentru a arăta că sunt mai multe lucruri în care ne asemănăm decât în cele care ne deosebim. Folosindu-ne de aceste lucruri în care ne asemănăm, atât medicina cât și psihologia, teologia, religia, pot construi parteneriate care să folosească omul în suferință. Fie ea suferință fizică, psihică sau materială. Se spune că un înțelept, atunci când a fost întrebat în legătură cu faptele care distrug ființa umană, ar fi răspuns. Politica fără principiu, plăcerea fără angajament, bogăția fără muncă, înțelepciunea fără caracter, afacerile fără de morală, știința fără umanitate și rugăciunea fără caritate. Atunci când banul devine un scop în sine și nu un mijloc pentru atingerea scopurilor, înseamnă că suntem pe un drum greșit. De fapt, la baza crizei economice actuale este o criză morală. În partea a doua a lucrării, îmi permit să arăt cum văd eu acest parteneriat. Parteneriat stat-biserică-societate. Pe lângă mănăstiri și biserici să fie construite spitale, azile pentru bătrâni și săraci. Spitale pentru bolnavi cu boli terminale. Internate pentru copii fără familii și adăpost. Copiii străzi. Fondurile necesare să fie administrate de către biserică. Acestea vor fi atrase din pensiile bătrânilor acolo unde există. Ajutorul social dat de stat celor nevoiași. Asigurările de sănătate. Activități cu profit. Toate activitățile care aduc profit legal și moral. Donații, în cel partea celor care au mai mult. Prin servicii obținute din voluntariat. Voluntariat din toate domeniile de activitate. Voluntariat oferit și muncă prestată la aceste așezăminte de către cei care vor să o facă, de către cei care pe o perioadă de timp nu pot supraviețui altfel și muncesc pe un pat și o porție de mâncare, de către cei care trec prin momente de cumpănă în viața lor și cred că viața nu mai merită trăită și atunci pot fi îndrumați ca atunci când viața lor nu mai are valoare pentru ei, să o pună în folosul celorlalți care vor să trăiască, dar nu se pot ajuta singuri. Și lista poate continua. Acest lucru în plan material poate fi continuat și pe alte planuri. Prin voluntariat în terapie, fiziologică sau psihologică. Prin voluntariat în toate celelalte domenii de activitate umană. Prin voluntariat în dobândirea abilităților în comunicarea studenților de la facultățile de profil. Este dovedit faptul că omul în suferință fizică și psihică se cam retrage și este greu de comunicat cu el. Studenții prin voluntariat în aceste lăcașe vor dezvolta abilitatea de a asculta cu înțelegere și de a comunica fiecăruia ce are nevoie să audă și totodată se va forma o microsocietate unde semenii noștri neputință, fie ea materială, psihică sau sufletească, își vor echilibra cât de cât problemele, iar voluntariatul poate căpăta și la noi în țară o altă valență decât cea pe care o are acum. A face ceva pentru cineva, voluntar, fără să aștepți nimic ca recompensă, este o metodă de a forma personalități, caractere valoroase și, de fapt, sunt câștiguri de ambele părți. Dar toate acestea făcute cu devotament și seriozitate, nu este suficient să fii inteligent, trebuie să fii bine intenționat, să fii moral. Da. Pentru că nu tot ceea ce este legal este și moral, și nu tot ceea ce este moral este și legal. La final, o concluzie redată tot din psihoterapia ortodoxă, știința Sfinților Părinți. Teologia este o știință psihoterapeutică, creștinismul este o știință care vindecă, o metodologie psihoterapeutică, totul sub acoperișul lăcașului Sfântului Biserică. Mulțumesc!